Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Сержа Мінскевіча праз галерэю. Вершы з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Тетива лука кропкой стрела у поветры, за синим хавается гуком наканаванный вектор. За черной повязкой напрамок древка гуде супроць ветру, проскорсткую шерую пляму у лёсе прорезанный вектор. Праз пальцы дзіды навалы ружа пачуццё, а сектар буйнейшы паўночны са шквалам, насустрач якому вектор. Імчыцца страла, як думка ў падсвядомую мэту, падзенняў і ўзлётаў сума, складае кірункавы вектар. Трапяткі дыямент, зіхацеючы сонечным танцам, захапляе сусвет і сам прагне пратуберанца. Летуценне і існасць разам пуль злучае ў навальніцы, ды ўзносяцца крылы начніцы між аблокаў экстаза напаткаць агонь бліскавіцы. Засынаю, як рыба на паветры, слабее светакольараў гульня. Вось піва п'ю і бачу нетры тваіх вачэй праз пену дня. Яны, што фундукі, гарэхі, начышчаныя да бляску, да граху. Ух, з'ем іх сабе на пацеху, пакуль адчуў, не з'ехаўшы страху. Пакуль у галаве вандруюць ветры, пакуль вакол віруе мітусня. Пакуль я засынаю на паветры, як рыба, што хапае пену дня. Сусляп, сон Ганны. Шмарка ідзе. Ганна ладу ласку сніці. Року клядьба. Ах, вужы і качар тут, мабыць, шуму нагадоў гідру шмарка ідзе. Калені, алені, лені, ні, і ступалі, тупалі, упалі. Заранка, аранка, ранка, анка, плакала, лакала, акала. Вершык, ершык, шык. Цікавы? І кавы? Кавы? А вы?